چیز، کوئی شخص اپنے بیوی سے ہم بستری کر لے، اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا، یہاں تک اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا، اور یہاں قضا بھی واجب ہوں گی اور کفارہ بھی لازم ہوں گا، باقی تمام جگہ فدیہ لگیں گا یا خالی قضا ہوں گی، لیکن اس صورت میں قضا بھی واجب ہوں گی اور ساتھ میں جو ہے وہ کفارہ بھی دیں گا اس کا، یہی کی شکل جہاں کفارہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اطمینان رکھو کیا ہوا؟ کہا میں ہلاک اور برباد ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ تو کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی. تو اب اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر یہ غلطی تم سے ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اب تم ایک کام کرو ایک غلام آزاد کر دو. تو کہا اللہ کے رسول میں غلام کیسے آزاد کر سکتا ہوں، میں تو جو ہے بہت ایک غریب آدمی ہوں، میں غلام نہیں آزاد کر سکتا ہوں غربت کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا غلام نہیں آزاد کر سکتے ہو، تو پھر 60 دن کے روزے رکھو پے در پے ایک کے بعد ایک. تو کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے، 60 دن کے روزے رکھوں گا تو مشکل ہے، کمزوری کے اعتبار سے، میرے کام کاج کے اعتبار سے میرے لیے محال ہے، وہ غریب انسان تھے، کہ میں 60 دن کے روزے رکھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو کہا اللہ کے رسول میں تو بہت غریب آدمی ہوں، خود کے کھانے کے میرے مسئلے ہیں، میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ تو کہا جو کچھ پھر تمہارے پاس ہو صدقہ کرو کچھ کھانے کا. تو کہا کچھ بھی نہیں. تو کہا بیٹھ جاؤ. پھر اب وہ بیٹھا رہا، ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول یہ کھجور مجھے صدقہ کرنا ہے. تو کہا یہ اچھی بات ہے. آپ نے کہا وہ شخص کہاں ہے جو ابھی بیٹھا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کفارے میں دینے کے لیے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول وہ فلاں ہے. وہ آیا کہ اللہ کے رسول میں آیا ہوں. کہا کہ اب یہ کھجور لے کر جو ہے اپنے علاقے کے سب سے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو، یہی تمہارا کفارہ، مطلب جو طاقت ہے وہ خرچ کر دو پھر آخر میں. تو اس نے کہا اللہ کے رسول سچ بتاؤں تو مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی گھر ہی نہیں ہے میرے علاقے میں، مدینہ کی بستی کا میں سب سے غریب آدمی ہوں. تو کہا جاؤ اب تم ہی کھا لو، اپنے بھی بچوں کو دے دو، کیا کریں گے. اور اسی نے کھا لیا. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کتنا آسان ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں دیکھی، اس کے لیے آسانی دی گئی، لیکن اس ترتیب کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا. ہم کو پہلے غلام آزاد کرنے والا عمل کرنا پڑے گا. غلامی چونکہ نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے، 60 دن کے روزے کوشش کرنا پڑیں گے دوسرا کفارہ. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تب پھر تیسرا آپشن آئے گا 60 مسکینوں کو کھانا، اور یہ نہ کر سکے تب چوتھا آپشن آئے گا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ آپ کھانے کے شکل میں لوگوں کو دیں. یہ لاسٹ سٹیج، ٹھیک، ترتیب میں ہی آنا پڑے گا، غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے روزے رکھنا، 60 مسکینوں کھانا کھلانا. یہ اگر نہ ہو سکے تب جو ہے اللہ نے جو کچھ دیا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو اسی لیے میں نے پہلے کہا احتیاط ہی سب سے اچھی چیز ہے کہ انسان اس عمل کی طرف جائے نہ جو اس سے ہو جائے، جس کی وجہ سے کفارہ اسے دینا پڑے. تو کفارہ بھی لازم ہے اور وہ روزے کی قضا بھی لازم ہے.